noću na nebu što svjetliš, da li ljubavne nemire možeš ti da osjetiš? Zvijezdo, pomozi mi, daj mi krila da se vinem i u tvoja nebeska carstva ja da pristinem. Odavle da vidim da li je voljena u noći zanosno kraj prozora svoje kose rasplela. Krila daj zvijezdo da poletim, na njene prozore da sletim i u noći nježno da poljubim moju voljenu. Krila daj zvijezdo da poletim, na njene prozore. Da pristignem.